بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب من لم يذكر الرفع عند الركوع مخکی مصنف رحمت اللہ علیہ ترجمۃ الباب ذکر کو باب رفع الیدین فی الصلاۃ پاغی کی اغا حدیث روڑل چې پاغی کی د رکوع نه مخکی او د رکوع نه پس دارنګی درې برکات له درې دوپ او وخت کی د رفع الیدین ذکر او اس پا دی باب کی مصنف رحمت اللہ علیہ اغا احادیث بذکر گئی چی پاغی کی د ترک درف الیدین عند الرکو والرفع منه ذکر راغلے درکو او درکو نپس درف الیدین د ترک او دپری خودو ذکر دمخ کی باب پا احادیثو کی د دې رفع د صفت او د کیفیت ذکر وشو چې دا لاسونه پورته کول به په کوم ترتیب باني نو درې قسمه احادیث ذکر شول چې تر اوګو پوری دا رنگ د غوګونو د نرمو پوری او د غوګونو د دې بره طرف پوری چې غیله فروع الاذنين وي دا درې واړه احادیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم نثابتو او سلورم کیفیتم ذکر شو چې ترسینی پوری لاس پور تکولم ثابت دی خود عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہما او در رفع الیدین په دوران کې د لاسونو دا ګوتی به ممدود یعنی اوګدی وی او دا به کلاوینا کم روایت د ترمیزی کې چراغلی د ابو هرير رضی الله عنه چې ان النبي صلى الله عليه وسلم نشر اصابعه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د رفع اليدين په دوران کې ګوتې کلاو کړې وي نو دغه روایت صحیح نه ده دا غیب اسناد کې يحيى بن اليمان راغلی او هغه خطا شوی لکه امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی دارنګ ابو حاتم الرازی په علل کې ذکر کړی چې دغه لفظ یحیی ابن یمان ذکر کړی دی او دې په دې کې خطا شوی دغه لفظ باطل دی دارنګ د رفع الیدین په دوران کې دارنګ د رفع الیدین په دوران کې لاسونه او د تلی قبلي طرف لکول د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث پکې نه ثابت کوم روایت د تبرانی چې په الاوسط کې راغلی حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما مرفوعا اذا استفتح احدكم فليستقبل بيديه القبلة کله چې یو تن په تاسو کې د موز افتتاح کوي موز شروع کوي نو لاسونه د قبلي طرف لکی د روایت صحیح نه ده البته د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما موقوفا ثابت دی ابن سعد رحمت الله علیه په الطبقات کې ذکر کړي چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما اذا كبر استحب ان يستقبل بابهامه القبله کله چې به الله اکبر وی لاس به پورته کول نو خو خبه غنلا چې د لاس دا غټه غوته ابهامه چې ورلوي د قبلي طرف لګي نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا ثابت دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرفوع روایت پکې نه ثابت چې د رفع الیدین په دوران کې د لاس قبلي طرف لشي او د دې د تلی دی قبلي لمخامخ وي او کوم روایت د ابن ابي شيبه کې چراغلي دي چې حفص ابن عاصم وی من السنه فی الصلاه ان يبسط كفيه ويضم اصابعه ويوجههما مع وجهه الى القبلة چې سنت طریقه په موس کې دا ده چې لاسونه دی وګړول شي او د دې ګوتې دی یو بل سره پی وس کړی شي او قبلي طرف لدې د دې مخ کړی شي. نو دا د سجدي بارک دی لکه ابن ابي شيبه رحمت الله عليه په المصنف کې په دې باندې باب هم قائم کړي. او بل دغه روایت چې دا مرسل دی او مرسل تاسو په مصطلح الحديث کې ویلي چې د انواع د ضعيف نه دي. بهرحال په استقبال القبله باليدين کې د رسول الله صلى الله عليه وسلم روایت او حديث مرفوع نه ثابت. البته د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت په الطبقات د ابن سعد کې ثابت ده. او مخکې دا ذکر شو چې دا مسله د رفع اليدين عند الركوع عند الرفع منه د اهل علم په مابین کې د معركه الاراء مسائل نه ده. د جانبین نه پدې کې کتابونه لیکلي شوې دي. امام بخاري رحمت الله عليه پدې کې مستقل جزء لیکلي جزء رفع اليدين. ابن قیم رحمت الله عليه زخیم کتاب پدې مسله لیکلي. مذهب د جمهور صحابه کرام او تابعین او د ائمه ثلاثه او داده چې د رکوع نه مخکې او رستو رفع اليدين دا مستحب او سنت دي. امام ترمذي رحمت الله عليه په خپل جامع کې دا د ائمه ثلاثه او مذهب را نقل کړي. د امام مالک، امام شافعي، امام احمد ابن حنبل رحمهم الله. بعض امام مالک رحمت الله عليه بارک ذکر کړي چې هغه د رفع اليدين قائل نو، خو ابن عبد البر رحمه الله عليه لم يروي احد عن مالك ترك الرفع فيهما الا ابن القاسم. ده امام مالك رحمه الله علينا ترك رفع اليدين دركونه مخكي او دركونه پس اچا شاگردانو کې نه ذکر کړي علاوه د ابن القاسم نه. امام خطابي دارنګ امام قرطبي رحمت الله عليه د مسلم په شرح المفهم کې ذکر کړي چې اخیرا نه قول د امام مالک رحمت الله عليه چې دا د غنه صحیح روایت ده، اغم د رفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع قائلو. او د علماي احناف اقوال بیا په دې کې مضطرب او مختلف دي. پنځه اقوال دي د علماي احناف په دې کې. یو قول د کراهت دی چې د رکوع نه مخکې او رستو رفع اليدين کول دا مکروه دی. او کراهت بعضی مطلق ذکر کړي او بعضی ورسره تحریمی ذکر کړي لکه په کبیری شرح د منیه کې دارنګ بدائع الصنایع ذکر کړي چې رفع اليدين قبل الرکوع وبعد الرکوع دا مکروه دی. دا کراهت قول امام طحاوی کړي، ابن الهمام او علامه عینی. نو دا یو قول شو په مذهب حنفی کې. دویم قول بعضی خودمره مبالغه کړي د چې په دې باندې مصفاسی دیږي. اتقانی چې د صاحب د غایت البیان دی چې دا د هدایي شرح ده، د ذکر کړي چې دا عمل کثیر دی نو په دې سره مصفاسی دیږي. او په هغه روایت باندې اعتماد کړي کم چې مکحول نسفی د امام ابو حنیفه رحمه الله نن نقل کړي چې په دې سره مسکی فساد راځي چا چې د تکبیر تحریمنه علاوه په مسکی رفع اليدين وکړ. خو تقی الدین سبکی الشافعی رحمه الله په خپل زمانه کې د اتقانی په دې قول باندې بهترین رد کړی دی، بلکې علماي احناف خپل هم په دې باندې رد کړی دی او ویلي دي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه دا روایت شاذ ده په مذهب کې دی، له ایس اعتبار نشته چې پر رفع اليدين سره دی په مسکی فساد راځي او مزدی په خرابيږي. نو دغه دویم قول شو. دریم قول په مذهب حنفی کې دا ده چې راجح او مستحب دا ترک د رفع الیدین دی. نو دا نزا بیا په اختیار کې د په جواز کې نشته، صرف د غوروالي اختلاف دی. دا قول د رشید احمدی گنگوهی په الکوکب الدری کې دی او د شان ورشا کشمیری په فیض الباری کې، چې هغه ترک د رفع الیدین لا ارجح او مستحب وی. سلورم قول دا ده چې دا رفع منسوخ ده. دا قول د نسخ ابن حمام رحمت الله علیه او نور اهل علم په مذهب حنفی کې کړه. او پنځم قول په مذهب حنفی کې دا ده چې دا دواړه کارونه، دواړه امرونه دا مستحب دي، خو رفع الیدین دا ارجح ده د ترک د رفع الیدین نه. دا قول د شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علیه ده په حجت الله البالغه کې. حجت الله البالغه کې شاه صاحب وی: والحق عندي ان الكل سنه والذي يرفع احب الي ممن لا يرفع فان احاديث الرفع اكثر واثبت. وی حق خبره په دې مقام کې دا ده چې دواړه خبره سنت دي، رفع الیدین او ترک دي. خصوص چې رفع الیدین کین وې دا زما خوخ دي، ځکه احادیث د رفع دا زیات راغلی دي او زیات ثابت دي د هغه روایتونو کم کې چې د ترک ذکر راغلی. علامه سیندی رحمت الله علیه دا مذهب دي چې رفع ارجح ده د ترک الرفع نه. علامه سیندی رحمت الله علیه په حاشیه د ابن ماجه کې وی قول په نسخ د رفع الیدین سره دا قول د بلا دلیل، په دې باندې څه دلیل نشته چې دی لمنسوخ وي. وی کچرته د نسخ خبره شي نو بیا خو په کار داده چې منسوخ د ترک الرفع شي، رفع الیدین د منسوخ نشي بلکې ترک د منسوخ شي. ذکر مالک ابن الحويرث او وائل ابن حجر رضی الله عنهما دا د رفع راویان دي، او د نبی صلی الله علیه وسلم سره په اخیری عمر کې مسکړه ده. او د ترک د رفع الیدین حدیث عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه را نقل کړی غیر راوی ده، او هغه د سابقین او اولین نه ده ابتدا کی مسکړه. بیا وی اقرب خبر دادا چې القول باستنان الامرین، چې دواړه خبره سنت دي، رفع او ترک. والرفع اقوى واكثر، دا رفع اقوى او اكثر ده. دغه شان تقول عبد الحی لکنوی رحمت الله علیه د موطا امام محمد په شرح کې کړه په التعلیق الممجد کې، هغه کې وی: القدر المتحقق في هذا الباب هو ثبوت الرفع وتركه كليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان رواة الرفع من الصحابه جم غفير ورواة الترك جماعه قليله مع عدم صحه الطرق عنهم الا عن ابن مسعود رضي الله عنه. وی په دې باب کې دواړه خبرې ثابت دي، رفع او ترک د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. خو کوم چې د رفع راویان دي په صحابه کرامو کې، انو غجم غفیر دی، یو لوی جماعت دی. او د ترک د احادیث چې کوم راویان دي نو جماعت قلیله دی، او اغیله د اسانید ثابت نه دي، ضعیف دي. صرف روایت د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې کوم به مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې ذکر کی. بیا وی: فاذا نختار ان الرفع ليس بسنه مؤكده يلام تاركها الا ان ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر وارجح. واذا خبر من غرقو چې دا رفع اليدين دا سنه مؤكد نه ده، کچاونه کو نو غدي ته ملامت کی او پاغه دي ملامت یا ویل شي، مگر ثبوت د رفع اليدين د رکون مخکی او د رکون پس دا د نبی صلی الله علیه وسلم نو وی په اکثر احادیث کې ثابت دی او دا راجح دی. نو په علماء احناف کې د عبد الحی لکنوی، علامه سیندی الحنفی او شاه ولی الله الدهلوی رحمهم الله رای دادا چې دواړه خبرې مستحب او سنت دي، خو رفع ارجح ده د ترک رفعنا. نو په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه هغه ادله ذکر کوي چې پاغي کې د ترک د رفع الیدین ذکر راغلی د رکوع نه مخکې او د رکوع نه پس. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم يعني ابن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة أنه قال قال عبد الله بن مسعود علقمة ويش عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويليو ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم آيا زتاس لمزنكم درسول الله صلى الله عليه وسلم مز قال نذا علقمة ويفصلى نو عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ مونږ له مسکړو فلم يرفع يديه الا مره نو لاس نو پورته کړی مگر یو ځل د تکبیر تحریم د پاره لاس پورته کړ بیا لاس نو پورته کړی. قال ابو داود هذا مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. امام ابو داود رحمت الله علیه وی دا حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا مختصر دی د یو اوږد حدیث نه او دا صحیح نه دی په دې لفظ باندې. بذل المجهود کې سهارنپوری رحمت الله علیه ذکر کړی چې د امام ابو داود رحمت الله علیه دا کلام چې د حدیث نه رستوي ذکر کو چې دا روایت په اصل کې د یو اوږد حدیث اختصار دی او په دې الفاظو باندې دا روایت صحیح نه دی. نو دا عبارت د امام ابو داود د سنن په اکثرو نسخو کې نشته، صرف د نسخې مجتبایی په حاشیه باندې د ابو داود دا عبارت راغلی. نو په دې عبارت کې شک دی، مشکوک فيها عبارت دی چې آیا دا د مصنف قول له قبل چا دا عبارت اضافه کړی. او بیا ذکر کړي که چرته دا خبره تسلیم کړی شي چې دا د امام ابو داود عبارت دی، نو نفی د صحت دا مستلزم نه د ضعف د حدیث. لا، امام ابو داود ویلی دا صحیح نه دی، نو د دین وېدا نه لازمیږي چې حدیث د ضعیف وي، ځکه کېدې شي حدیث ضعیف نه وي بلکې حسن وي، ځکه امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل جامع کې چې کله دا حدیث د ابن مسعود رضی الله عنه ذکر کی نو بیا وی حدیث حسن، دا حدیث حسن دی، ځکه رجال د دې اسناد د عاصم ابن کلیب نه علاوه ټول ثقات دي. او د عاصم ابن کلیب ذکر مخکې وشو چې دا صدوق او حسن الحديث دی، نو اسناد د حدیث حسن دی. علامه احمد شاکر رحمت الله علیه په تحقیق د سنن ترمذی کې وی د دې حدیث تصحیح ابن حزم و غیره کړي د حفاظونه، او دا حدیث صحیح دی. چا چې د دې حدیث د پاره علتونه ذکر کړي، اسباب د ضعف ذکر کړي، نو هغه په نفس الامر کې داسې علل ندي چې پاغې سره دا حدیث ضعیف کړي شي. او بیا ذکر کړي لکنه لا يدل على ترك الرفع، لیکن دا حدیث په ترک د رفع الیدین باندې دلالت نه کوي، ځکه په دې کې صرف دا راغلی چې د تکبیر تحریمه په دوران کې لاس پورته کل، او په نورو صحیح احادیثو کې دا راغلی دي چې د رکوع نه مخکې هم نبی صلی الله علیه وسلم لاس پورته کول د رکوع نه پس هم، او د محدثینو په نیز باندې دا مسلمه قاعده ده، من حفظ حجة على من لم يحفظ، چې اجي یو شی یاد کو نو د دا یادول حجت د په هغه چا باندې چې نیوی یاد کړي. شیخ عبد المحسن العباد حفظه الله اغم په شرح د ابو داود کې وی ولا يصح ان يعتبر شاذا، دا صحیح نه ده چې د حدیث د ابن مسعود رضی الله عنه له دې شاذ ویل شي، خو اذ انما اثبت موضعا للرفع والاحاديث الاخرى اثبتت ما زاد على ذلك فليس هناك تعارض حتى يحكم بشذوذه. دا خبر ویسی ندا چې دی حدیث لدی شاذ ویل شي، زکه دی حدیث دا خبره ثابته کړي چې د تکبیر تحریمه په دوران کې لاس پورته کول دي، او نور صحیح احادیث کې دا راغلی دی چې د دین سیوای رفع الیدین مشته د رکوع نه مخکې د رکوع نه پس. نو د دواړو احادیث په منځ کې څه تعارض نشته چې ګنی موږ د پیو باندې د شذوز حکم کو بل دی راواخلو. شیخ البانی رحمت الله علیه دې حدیث له صحیح ویلی. د امام ابو داود رحمت الله علیه را یاد چې دا حدیث صحیح نه دی، ضعیف دی. دا په اصل کې یو اوږد حدیث اختصار دی. هغه اوږد حدیث امام بخاری رحمت الله علیه په خپل جز رفع الیدین کې ذکر کړی. علقمه وایي چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ویلی و علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبر ورفع يديه. موږ رسول الله صلى الله عليه وسلم د مستعلم را کړو. نبي ابن مسعود رضی الله عنه دریدل الله اکبر وي ورفع يديه لا سپورته کړیو، ثم ركع بي ركوع کړیو وطبق يديه، او دا دواړه لاسونه تلی د یو بل سره راجو کړیو. فجعلهما بين ركبتيه، نو د زنګونونو په منځ کې ګرځولي لکه د تطبیق ذکر مخکې وشو. فبلغ ذلك سعدا، نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه له دا خبره ورسیده چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه خو په دې ترتیب باندې مسکړه پر رکوع کې تطبیق کړه، په زنګونونو باندې لاس نه دیخي بلکې دا دواړه لاسونه او تلی دی یو بل سره راجوخ کړي او د زنګونونو په منځ کې ایخي. نو سعد رضی الله عنه وی صدق اخي، زمارور رښتیا ویلی چې دغه شان د نبی علیه صلوات و سلام موزو خدا په ابتدا کې تطبیق او دا حکم بیا منسوخ شوه دی. بیا موږ له دا حکم شوه چې رکوع کې به په زنګونونو باندې لاس کیدو. نو اصل کې دا اوږد حدیث د پاغي کې دا ذکر نه دی راغلی چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په اول کې لاس پورته کول او بیا لاس نه پورته کول. امام بخاری رحمت الله علیه چې په جزء رفع الیدین کې دا روایت ذکر کی بیاوی، وهذا المحفوظ عند اهل النظر من حديث عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه. محفوظ روایت د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د محدثین په نیز باندې دا اوږد روایت ده. او کوم روایت کې چې دا راغلی فلم يرفع يديه الا مره، نو دا روایت وی ثابت نه دی لکه څنګه چې امام ابو داود ورله اشاره وکا. وعلى كل حال دا اهل علم و محدثین په دې حدیث کې دغه تفصیل. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا معاويه وخالد بن عمرو وابو حذيفه قالوا حدثنا سفيان باسناده بهذا قال فرفع يديه في اول مره وقال بعضهم مره واحده. دغه مخکې حدیث اوس مصنف رحمت الله علیه په بل سند باندې ذکر کو چې سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه دا حدیث په دې مخکې سند ذکر کړی. سفیان د خپل استاد عاصم ابن کلیب نه، هغه د عبدالرحمن ابن الاسود نه، هغه د علقمه نه، هغه د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه. فرفع یدیه، نو دی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه لاس پورته کړی و فی اول مره، په اول ځل باندې تکبیر تحریم سره. وقال بعضهم او بعض راویان داسې ویلی مره واحده، صرف یو ځلې لاس پورته کړل بیا لاس پورته کول نو. اسناد د دې حدیث هم حسن دی. خالد ابن عمر الاموي اگر چې متهم بالکذب دی خو په دې حدیث کې دا غو دوه متابعین موجود دي، معاویه ابن هشام چې د صدوق دی له اوهام، دارنگی ابو حذیفه چې د نوم موسی بن مسعود دام صدوق او سیء الحفظ ده. نو اسناد د حدیث حسن ده، د مخکی حدیث په شان، او په دې حدیث کې مغه اختلاف ده کوم چې په مخکی حدیث کې. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة. براء بن عازب رضي الله عنه وي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلد مز ابتدا كولا رفع يديه، نبورت كول بلا سنا إلى قريب من أذنيه، تردي چه ده غوغون سر بنزديو غوغون ده نرمو سر بي وسكول كنا. نو أحاديثو كده ذكر ندر آغله. ثم لا يعود بیا بد دین پس نو واپس کیدو ثم لا يعود مطلب دا دی چې دوباره به بیا لاس نه پورته کول صرف دغه یو ځل بلاس پورته کولو د تکبیرۃ الاحرام سره. اسناد د دې حدیث ضعیف دی ځکه یزید ابن ابي زیاد په دې اسناد کې راغلی او دی ضعیف دی. اکثر محدثین په دې باندې جرح کړي بلکې بعضی په جرح شدید کړي. دارنګ په دې اسناد کې شریک ابن عبد الله النخعی الکوفی القازم راغلی چې دا سیء الحفظ مخکې بار بار تفصیل ذکر شو. خوده متابع دی، متابعات موجود دي. نو د حدیث د ضعف د فار دغه علت دی چې یزید ابن ابي زیاد پکې راغلی. لسو راویانو دا حدیث د یزید ابن ابي زیاد نه را نقل کړي. اغه پکې دا لفظ د ثم لا يعود نه ذکر کړي، صرف شریک چې تینه دا روایت نقل کړي نو پاغه کې لفظ د ثم لا يعود ذکر کړي. امام دارقطني رحمت الله عليه وي چې علي ابن عاصم ویلي دي زه چې کله کوفې لراغم نو ما له ویل شول چې یزید ابن ابي زیاد ژوندې دی، نو زور لراغم نو ما ورله دا حدیث بیان کو د براره رضی الله عنه دا حدیث چې نبی صلی الله علیه وسلم به د موس په ابتدا کې لاس پورته کول تر غوګونو پورې بیا به نه پورته کول. وی ما ورلو چې اخبرني ابن ابي ليلى انك قلت ثم لم يعد. مالا عبد الرحمن ابن ابي ليلى حدیث بیان کړی دی چې تا په دې حدیث کې د ثم لا يعود دا لفظ ذکر کړی، لم يعد چې نبی علیہ السلام بیا دوباره لاس نه پورته کول. نو مال دی یزید ابن ابي زیاد وی لا احفظ هذا، مال خدا نه دی یاد چې آیا دا ما ویلی کنه. فعاودته نو بیا ور لما دوباره وی چې مال ګوره عبد الرحمن ابن ابي ليلى ستا په سند باندې روایت بیان کړی دی چې تا ویلی دی ثم لم يعد. وی بیا را لو چې ما احفظه، مال نه دی یاد، مال پته نشته چې دا لفظ دی ما ویلی. نو محدثین وی چې یزید ابن ابي زیاد چې دی ضعیفو د دې لفظ چې ثم لا يعود د تلقین کړه شوی دی. شاګردان ورلویلی چې دا لفظ تا ویل دی، نو دم ویلی چې او ما ویلې. د دې تلقین دا ذکر امام بخاری رحمت الله علیه کړه، دارنګ امام دارقطنی او بیهقی دا ذکر کړي چې د دې لفظ د تلقین کړه شوی دی او دا لفظ بیا په روایت کې بیان کړي. تاسو په مصطلح الحديث او اصول الحديث کې ویلي دي چې د دې د وجنم یو راوی ضعیف کیږي چې اغله تلقین کړی شي او د تلقین قبول کی. د جرح او تعدیل علم الرجال کتابونو کې دا لفظ ډیر راځي، فلان کان یلقن فیتلقن، فلان راوی اغلب تلقین کړی شو نو د تلقین قبول کو، نو دا د ضعف د پاره یو لوی سبب وو. حاصل دا چې دا روایت ضعیف دی او خاص کر دا لفظ چې ثم لا يعود. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن يزيد نحو حديث الشريك لم يقل ثم لا يعود. دا په بل سند باندې دغه مخ کې حدیث ذکر کړي، خو په دې حدیث کې دا لفظ نه راغلی چې ثم لا يعود. قال سفيان بن عيينه وقال لنا بالكوفه بعد ثم لا يعود. ویدی یزید ابن ابي زیاد موږ له دا حدیث بیان کړو په کوفه کې د دین رستو ثم لا يعود، بیا به پکې دا لفظ د ثم لا يعود ذکر کولو. حاصل د امام ابو داود رحمت الله عليه چې د سفيان ابن عيينه دا قول ذکر کو، مقصد دا دی چې سفيان ابن عيينه وی چې یزید ابن ابي زیاد دا حدیث موږ له دوه پیری بیان کړي، اول چې به بیانولو نو دا لفظ به پکې نه ذکر کولو ثم لا يعود، او بیا چې په کوفه کې را لدا حدیث بیان کو نو دا لفظ په کې ذکر کو چې ثم لا يعود. نو دا دلالت کوي په دې باندې چې ثم لا يعود لفظ د دخبل لفظ نه دی، بلکې شاګردانو د تلقین کړه دی چې تا په حدیث کې ثم لا يعود ویلي، نو د دغه تلقین قبول کړه چې او زما په حدیث کې د ثم لا يعود لفظ مشته. قال أبو داود وروا هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكروا ثم لا يعود. إمام أبو داود ويدا حديث هشيم دارنگي خالد أو ابن إدريس دي يزيد ابن أبي زياد نرى نقل کرده، او اغی په کې دا لفظ د ثم لا يعود نه ذکر کړي. مخکې موږ ذکر کړ چې لسو راویانو دا غنه دا حدیث اخذ کړي، اغی لفظ د ثم لا يعود نه ذکر کړي. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال اخبرنا وكيع عن ابن ابي ليلى عن اخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه وما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص به پورتقول حين افتتح الصلاه قالت بيد مز ابتداء كولا افتتاح به كولا ثم لم يرفعهما بیا بيد لا سنن پورتقول حتى انصرف ترديش د مزنب رو غرزيدو د مزنب فارغ شو صرف دا يوزل بلاس پورتقولو بیا بده لاس پورتقولو لنو واپس کیدو. اسناد دی حدیث ضعیف ده د محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى د ضعف د وجنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن سمعان عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل في الصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم چې بکله مز شروع کو مز لب وردن نشو رفع يديه مدن نو پورته بکل خپل لاسونه مدن په داسې حال کې چې دا بوګدو دا مدن یا منصوب د بنا بر مصدریت یمدهما مدن مفعول مطلق ده چې اوګده بکل د لاسونه په اوګدولو سره یا منصوب ده بنا بر حالیت رفع یده فی حال کونه مادا لهما الى راسه پورته بکل لاسونه په داسې حالت کې چې دا لاسونه به اوګدونکو تر سر پوری به رسول تر وګونو پوری. اسناد د حدیث صحیح ده. دا حدیث امام ترمذی هم ذکر کړی، امام نسائی په سنن کبرا کې. او مناسبت د دې حدیث د ترجمه الباب سره دا ده چې ابو هرره رضی الله عنه په دې حدیث کې صرف اغرف الیدین ذکر کړی کم چې د افتتاح الصلاه په دوران کې د تکبیر تحریم سره، او د دې نه وروسته رفع الیدین نه ذکر کړی. نو دا مصنف رحمت الله علیه اغه احادیث ذکر کل چې د دین علماء احناف او دارنګ سفیان ثوری رحمت الله علیه استدلال کړي په ترک د رفع الیدین باندې، چې د رکوع نه مخ او رکوع نه پس رفع الیدین بنی پر خودلی سنت دی. د دین علاوه په نور احادیث باندې علماء احناف استدلال کړي دي. اغه دیوې کې امام ابو داود رحمت الله علیه نه دی ذکر کړي. باقی کی مشهور حدیث د جابر ابن سمره رضی الله عنه ده کم چې په صحیح مسلم مسند احمد وغيرها کې راغله. جابر ابن سمره رضی الله عنه وی خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاه. و رسول الله صلى الله عليه وسلم په موږ باندې روته موږ مسکولو، نو موږ له وی سشي وی دي چې زتا سو وینم چې تاسو خپل لاسونه پورته کوي په موسکی تبوي چې دا د اسونو غلکې دي کم چې ناکار اسونه سرکش اسونه په موسکی په آرام باندې اوسېږي دا حرکتونه مکووي. نو د دین علماء احناف استدلال کړي په ترک د رفع الیدین باندې، بلکې ویلي دي چې د دین من راغلي دا نو دا مکروه دي. خوسی خبر ادا دا محدثین او اهل علم ذکر کړي چې استدلال د دې حدیث نه دا صحیح نه دی، دا استدلال غیر مستقیم نه. امام بخاری رحمت الله علیه وی اما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث جابر بن سمره، چا چې د دې حدیث نه دلیل نیول او دای ځان د پاره حجت ګرځولې نو وی د علم نشته. اخر کې امام بخاری رحمت الله علیه وی دا استدلال د اغه چا دی مل لا حظ له من العلم، چې په علم کې دا غس حساب برخه نشته، ځکه دا حدیث د تشهد باره کې دی، د قیام باره کې نه دی. چې د تشهد نمخ کې چې د تشهد په دوران کې د سلام نمخ کې به صحابه کرام الله سپور تقول یو بل سلام کولو، بعضی به په بعضی باندې سلام چولو، او د سلام د پاره به په لاس باندې اشاره وکړه. نو دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم مناکل دغه توجیه ابن حبان رحمت الله علیه ذکر کړی چې حدیث د جابر ابن سمره رضی الله عنه کې کوم من راغلی نو دا اغه رفع الیدین دی چې د سلام نه مخکې بو په حالت د تشهود کې چې یو بل باندې به سلام اچولو. په علماء احناف کې ابو الحسن سندی الحنفی رحمت الله علیه ذکر کړی چې ان الحديث مسوق للنهي عن رفع الايدي عند السلام. دارنګ امام نووي رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې ویلي زکا په اصل کې حدیث د جابر ابن سمره رضی الله عنه دا دی یو اوږد حدیث اختصار دی. هغه اوږد حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی پاغي کې دا دی جابر ابن سمره رضی الله عنه وی كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله واشار بيده الى الجانبين ويمونش بد النبي صلى الله عليه وسلم سر مسقولو نو السلام نمخي بمونغ السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله او جابر بن سمر رضي الله عنه پدي دوالو لاسونو باندې خي طرف او گس طرف ل اشاره وکي لاس ما مداسه پورتگو. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نو صحابه کرام له نبی صلی الله علیه وسلم وی علاما تؤمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ولتا سبلا سن معنی اشاره کوي سلامونه کوي تبوي چې دا د اغناکار او سرکشو اسونو لکې دي. دا حدیث اصل کې د دغ رفع الیدین بارک دي کم چې په تشهود کې او قبل السلام. دارنګ علماء احناف د حدیث د ابن عمر رضی الله عنهما نم استدلال کړي کوم چې امام بهقی په الخلافیات کې ذکر کړي. الخلافیات د امام بهقی رحمت الله علیه غټ کتاب دی. په غو روایت د ابن عمر رضی الله عنهما کې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم يرفع يديه اذا افتتح الصلاه ثم لا يعود. چې کله به د مز ابتدا کول نبی صلی الله علیه وسلم لاس به پورته کول بیا به دوباره لاس نه پورته کول. خدا غا روایت ثابت نه ده. امام حاکم رحمت الله علیه وی انه حدیث موضوع دا موضوعی او منګړت روایت ده. امام بهقی مرله موضوعی ویلی. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تلخیص کې موی تلخیص الحبیر کې هو مقلوب الموضوع دا مقلوب او منګړت روایت ده. دارنګ بل دلیل د علماء احناف اغم امام بهقی په الخلافیات کې ذکر کړی د عباده ابن زبیر نه چ رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه ثم لم يرفعهما في شيء حتى يفرغ. چ نبی صلى الله عليه وسلم په ابتدا کې لاس پورته کول بیا به د مسترخره پورې لاس پورته کول. نو دغه روایت عباده ابن الزبير چې د تابعي دی اغرا نقل کړه دی دا مرسل دی. او تاسو په مصطلح کې ویلي چې مرسل د محدثین په نيز باندې د اقسام او د انواع د ضعيف نه دی. امام مسلم رحمت الله علیه په مقدمه د صحیح کې وی والمرسل فی اصل قولهم وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجه. مرسل د محدثین په نيز باندې د حجت نه دی. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په درایه کې وی کوم چې تخریج کړه د احادیث الهدایه و اذا مرسل دی او بل په اسناد کې داسې راویان موجود دي چې پاغي کې کلام نه. نو یو خدا مرسل دی اغم د انواع د ضعیف نه دی بل په اسناد کې داسې رجال دي چې اغم ضعیف دي. دارنګ د علماء احناف د پاره بل دلیل حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دی چې مرفوع عنهم دا غن را نقل دی او موقوف عنهم چې پاغي کې دا دی لا ترفع الايدي الا في سبعه مواطن. لاس به نشي پورته کولی مګر په وو ځایونو کې یو په هغې کې تکبیرة الافتتاح دی چې صرف د تکبیرة الافتتاح تکبیر تحریمه د پاره به لاس پورته کولی. خو دغه حدیث ضعیف دی قابل د احتجاج نه دی. په هغې کې اکثر علتونه موجود دي. دارنګه د علماء احنافو په دلایلو کې یو دلیل حدیث د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دی چې امام دارقطنی په سنن کې دارنګ به حقیم په سنن کې راوړی چې صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابي بکر و عمر فلم يرفعوا ايديهم الا عند استفتاح الصلاه. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د شیخین رضی الله عنهما سره مسکړو نو غیب لا سنن نه پورته کول مگر صرف د تکبیر تحریمه د پاره. خو دغه حدیث ضعیف دی محمد ابن جابر چې دا ضعیف راوی دی، هغه په دی باندې متفرد شوی، نو دغه روایت منکر او ضعیف دی، قابل د احتجاج نه دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث پکې نشته، مګر صرف په دی باب کې چې کوم د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ذکر شو، الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم يرفع يديه الا مره. البته د صحابه کرام آثار پکې شته. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې د رفع اليدين د حدیث راوی دی، د دنه دا ثابت دی په صحیح سند باندې چې د بصرف د تکبیر تحریم د پاره کله لاس پورته کول بیا به رفع اليدين نکول. د اثر د امام مجاهد رحمت الله علیه ابن ابي شيبه په المصنف کې او امام طحاوی په شرح معانی الاثار کې ذکر کړی. دارنګه د عمر رضی الله عنه دا نقل دی چې کان يرفع يديه اول تکبيره ثم لا يعود. د تکبیر تحریم سره به لاس پورته کول بیا به دوباره لاس نه پورته کول. دا غیدا اثر د اسود نه امام طحاوی رحمه الله ذکر کړي او امام بهقي تصحیح کړي چې دا اثر د عمر رضی الله عنه فعلا ثابت دی چې ابتدا کې به صرف لاس پورته کول. دارنګه عاصم ابن کلیب د خپل پلار نه نقل کړي چې علي رضی الله عنه کان يرفع يديه في اول تکبيره من الصلاه ثم لا يعود يرفعه. علي رضی الله عنه به ابتدا د مسکی لاس پورته کول بیا به نه پورته کول. دا اثر امام طحاوی ذکر کړي او بیا ویلي هو اثر صحيح. دا اثر صحیح دی، سند ثابت دی. نو د دې صحابه کرامو آثار موقوفه او د دې افعال پکې ثابت دي، باقی په مسله کې تفصیل تاسو واوریدو. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.